Transit Courier i to za jedyne 375 zł miesięcznie w premierowej ofercie Ford Leasing. Sprawdź, co potrafi u autoryzowanego dealera Forda. Wymień swój stary komputer na nowy laptop w Media Expert i zyskuj! Teraz przy zakupie laptopa możesz otrzymać pakiet Office za 1 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Myśląc logicznie, jeśli planujesz zakup nowego AGD, musisz oszczędzać, odmawiając sobie na przykład szynki. Tato, jest szynka? Nie. A myśląc technologicznie, kup teraz energooszczędne AGD i oszczędzaj podwójnie, aż do 10% przy zakupie, a więcej w użytkowaniu. Saturn radzi, myśl technologicznie. Przyjdź i kup na przykład pralkę Beko w klasie energetycznej A++, nawet do 10% taniej. Sprawdź szczegóły w sklepie i na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła godzina 18. 14 dzień listopada, jest piątek, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Małgorzata Spór, Benjamin Filip. Górnik z Radomska, wśród ofiar śmiertelnych tąpnięcia w czeskiej kopalni niedaleko Ostrawy. Zginęły 3 osoby. 15 osób w szpitalu po zatruciu w Łowiczu. W jednej ze szkół ktoś rozpylił nieznaną substancję. Moskwa grozi, że będzie domagać się odszkodowania. Paryż ogłosił, że na razie jednak nie przekaże Rosjanom zbudowanych we Francji okrętów desantowych. Górnik z Polski wśród ofiar katastrofy w czeskiej kopalni Karwina. Do wypadku doszło niedaleko Ostrawy na skutek tąpnięcia górotworu. Zginęły 3 osoby, 9 jest rannych. Więcej szczegółów zna Paweł Szukała. Polski górnik był mieszkańcem Radomska, miał 34 lata. Pozostałe dwie ofiary to Czesi. W katastrofie rannych zostało jeszcze 9 górników. Doszło do niej w wyniku tąpnięcia górotworu na głębokości 900 metrów podczas robót przy budowie nowej sztolni. Górnicy znajdowali się około 400 metrów wyżej od zawalenia. Tąpnięcie było tak silne, że odczuli je mieszkańcy niektórych dzielnic Ostrawy. Trwało około 5 sekund. Jak podał czeski Instytut Geofizyki, miało ono siłę 3,5 stopnia w skali Richtera. Dzisiejszy śmiertelny wypadek był już 7 w tym roku w czeskich kopalniach ostrawsko-karwińskich. Z Pragi dla Polskiego Radia, Paweł Szukała. Rekordzistą jest Ruda Śląska. Tam o jeden mandat radnego walczy średnio 23 kandydatów. Najwięcej osób zabiegających o urząd wójta zgłosiło się w wielkopolskiej gminie Żelazków, 9. Najwięcej kandydatów na prezydenta startuje w Warszawie i Zgierzu, 11. Wybory samorządowe już w niedzielę, a o północy kończy się wyborcza kampania. Jaka była? Według politologów pojawiło się mniej ogólnopolskich reklam i billboardów. Było za to więcej bezpośrednich spotkań z wyborcami. Nie zabrakło reklam telewizyjnych i radiowych. No jesteście wszyscy jak dzieci, no. Panie burmistrzu, dokąd pan idzie? Wiem, że macie tego dość. Czuję to samo. Polityka musi być inna. Ewa Kopacz zamknęła się na prawdziwe problemy Polaków. To nie są bzdury. To walka na spoty PO i PiSu, ale było ich zdecydowanie mniej. Doktor Bartłomiej Biskup rozwiewa jednak nadzieję, że klasa polityczna przeszła jakąś wielką metamorfozę. Kampania była, wydaje mi się, bardziej samorządowa niż ostatnia. To też z tego powodu, że partie przygotowują się do wyborów parlamentarnych. Ugrupowania nie szastają pieniędzmi, bo w tych wyborach nie ma zwrotu kosztów z budżetu państwa. Politolog dr Błażej Poboży przekonuje jednak, że taka sytuacja jest korzystna dla wyborców. Przy mniejszej aktywności dużych partii wyraźnie zaktywizowały się komitety lokalne, przejęły na siebie ciężar prowadzenia kampanii merytorycznej. Agitacja wyborcza potrwa dziś do północy. Tomasz Majka, Polskie Radio. Zatrucie w Łowiczu po tym, jak w Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego ktoś rozpylił nieznaną substancję. Do szpitala trafiło 15 osób. Trzeba było ewakuować 500 uczniów. Objawy zatrucia w kilku przypadkach były bardzo poważne, informuje Zbigniew Liberski z Biura Zarządzania Kryzysowego w Łowiczu. ta pierwsza piątka, to były takie dosyć ciężkie przypadki, bo jedna z tych pierwszych osób to tak zasłabła, że był kłopot z jej wybudzeniem. Te pierwsze osoby, te, które miały bezpośredni kontakt z tą substancją, no to stanie nie najciekawszym. Aczkolwiek mówię, tu też sytuacja opanowana, są na obserwacji. Do tej pory nie wiadomo, jaka substancja została rozpylona w szkole. Trwają badania na zawartość toksyn u osób przebywających w szpitalach. Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Kijowie zapowiada, że ukraińska armia nie będzie odbijać terenów okupowanych przez prorosyjskich separatystów. Pawło Klimkin wyjaśnił, że to ze względu na ewentualne straty wśród mieszkańców. A z konfliktem na wschodzie Ukrainy związany jest francusko-rosyjski spór o Mistrale. Paryż zapowiedział, że okrętów Moskwie nie przekaże, a Moskwa zagroziła, że będzie domagać się odszkodowania, co Francuzów nie wzruszyło. Dzisiaj pierwszy z dwóch wybudowanych w stoczni Saint-Nazaire helikopterowców miał być przekazany Rosji. Scenariusz zaplanowanej z wielką pompą uroczystości był dopracowany do najmniejszego szczegółu. Tymczasem okręt Władywostok, który przeszedł już próby na morzu, stoi zacumowany przy portowym nabrzeżu i nic nie zanosi się na to, aby w najbliższych dniach miał wypłynąć w rejs. Według nieoficjalnych informacji z Pałacu Elizejskiego decyzja w tej sprawie ma zapaść w ciągu najbliższych tygodni. Dwa dni temu Ministerstwo Obrony oświadczyło, że nie ma żadnej daty dostarczenia jednostki stronie rosyjskiej. Konflikt ukraiński i Mistrale to kwestie, o których będzie rozmawiał prezydent Hollande z Władimirem Putinem przy okazji szczytu G20 w Brisbane. Na razie wiadomo, że Francja nie może ich sprzedać komukolwiek innemu bez zgody Moskwy, gdyż okręty są także lodołamaczami, do budowy których wykorzystano rosyjskie technologie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A na koniec w serwisie jeszcze zaproszenie dla łasuchów do Warszawy. Do niedzieli najsłodszym miejscem stolicy będzie Pałac Kultury i Nauki. Trwa tam pierwszy międzynarodowy festiwal czekolady i słodycze. Stadion Narodowy, warszawska syrenka, urna wyborcza i jeżdżąca kolejka, a wszystko to z czekolady. Oprócz tego wystawcy postarają się przekonać, że czekoladę można nosić jako ubranie. Odbędzie się pokaz mody czekoladowej czy wyjątkowych fartuchów, które przypominają na przykład pralinę. Mistrzowie cukiernictwa pokażą, jak dekorować torty i opowiedzą o historii czekolady. Pysznie zapowiada się przede wszystkim degustacja wszystkich tych smakołyków. A na festiwalu była już Natalia Żyto. To był serwis Trójki. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli planujesz zakup nowego AGD, musisz oszczędzać, odmawiając sobie na przykład szynki. Tato, jest szynka? Nie. A myśląc technologicznie, kup teraz energooszczędne AGD i oszczędzaj podwójnie, aż do 10% przy zakupie, a więcej w użytkowaniu. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Przyjdź i kup na przykład lodówkę Samsung w klasie energetycznej A+, aż do 10% taniej. Sprawdź szczegóły w sklepie i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Jesteś przedsiębiorcą i potrafisz dobrze kalkulować koszty. Wybierz Hyundai'a w leasingu z niską ratą. Nie płacisz nic na starcie. A po zakończeniu umowy samochód będzie twój tylko za 1% wartości. Dodatkowo twój nowy Hyundai objęty jest 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Pospiesz się. Tylko w listopadzie. Atrakcyjne upusty dla twojej firmy. Zapraszamy do salonu Hyundai'a. Prowadzenie biznesu to praca z ludźmi. Dobrze wiedzieć, z kim pracować i komu powierzyć swoje przesyłki. Każdego dnia TNT łączy ludzi i firmy na całym świecie. Oferujemy dostawy najszybszą siecią połączeń drogowych w Europie. Nie korzystałeś jeszcze z usług TNT? Wyślij darmową przesyłkę międzynarodową do 100 kg do jednego z 24 krajów w Europie. Wypróbuj nas osobiście. Wejdź na tnt.com.pl. TNT. The People Network. Teraz w MediaMarkt. Kupując lustrzankę Canon 700D za 2399 zł, otrzymasz zwrot 200 zł od producenta. Pamiętaj również o 50 ratach 0%. Bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. MediaMarkt.pl. W nowym magazynowym wydaniu Rzeczpospolitej. Błyskotliwe teksty, prowokacyjne tezy, przewrotne wnioski, czołowe pióra. Rozmowy, o których głośno. Plus minus Rzeczpospolitej. Najbardziej prestiżowy magazyn opiniotwórczy już w sobotę. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Kupuj setki produktów w supercenach bez wychodzenia z domu. Tylko teraz na saturn.pl. Noce pełne promocji. Klikaj co noc od środy do piątku od 21 do 9 rano. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. My tears are falling, 'cause you've taken her away. 9 minut po 18. Hurts me so. There's something that I've gotta say. To Bobby V. Take good care of my baby. Please don't ever make her blue. Just tell her that you love her. Make sure you're thinking of her in everything you say and do. To już szósta minuta, proszę Państwa, naszego spotkania. Polska-Gruzja na razie bez sukcesów, 0-0. Nieco przeważamy, gramy na połowie drużyny Gruzji, przy czym za każdym razem próby ataków są rozbijane. Także jak powiedziałem, na razie bez powodzenia wynik 0-0. Once upon a time, that little girl was mine. If I'd been true, I know she'd never be with you. So take good care of my baby. Be just as kind as you can be. And if you should discover that you don't really love her, just send my baby back home to me. Good care of my baby. Be just as kind as you can be. And if you should discover that you don't really love her, just send my baby back home to me. Take good care of my baby. Well, take good care of my baby. 12 minut po 18. Cyber Trójka. Internet pędzi do przodu, a płatności typu karta kredytowa czy gotówka za tym internetem nie nadążają. Cena 29 zł w bitcoinach. W bitcoinach będzie to w tej chwili 22 tysięczne. Jak w sensie praktycznym płaci się bitcoinami, gdzie można to robić i skąd wziąć internetową kryptowalutę? O tym w Cybertrójce. Za chwilę powiemy też o znakach zapytania wiszących nad bitcoinem. Damian Kwiek, dobry wieczór, Wiadomości Technologiczne. Bohater tego tygodnia w świecie nauki to lądownik File, który dotarł do komety. Sam ten fakt jest wielkim sukcesem, ale lądownik ma problemy. Osiadł około kilometra od planowanego miejsca, a to aktualne jest słabo oświetlone. File potrzebuje światła do ładowania baterii. Polski akcent, czyli instrument o nazwie MUPUS, już wbił się w jądro komety i rozpoczął badania. Za niespełna godzinę debiutuje polska gra komputerowa, wojenna, ale nietypowa. This War of Mine, wyprodukowana przez 11-bit Studios, opowiada o konflikcie zbrojnym z perspektywy cywila. Jednym z nich jest prawdziwa postać Emir Cerimowicz z Sarajewa. When I was a little boy, I saw soldiers from my balcony. You woke up and you had nothing left. Twórcy gry wykorzystali do jej stworzenia wspomnienia osób, które doświadczyły wojny, m.in. tego mieszkańca Bośni i Hercegowiny. Przeglądarka Firefox ma 10 lat. Urodziny jej właściciel, czyli Mozilla, uczciła, prezentując nową wersję programu. Firefox ma teraz lepiej dbać o prywatność użytkowników oraz pozwalać wygodniej zarządzać historią przeglądania. I jeszcze o bezpieczeństwie. Samsung i BlackBerry zapowiedziały współpracę w sprawie doskonalenia mechanizmów szyfrujących w smartfonach serii Galaxy. Koreańskie telefony mają skorzystać z systemu BlackBerry BS12. Do tej pory Samsung używał oprogramowania Nox, krytykowanego jednak za słabe szyfrowanie. Cyber Trójka. Według strony CoinMap.org internetową kryptowalutą Bitcoinem można płacić w Polsce w 82 miejscach w świecie realnym. W Warszawie takich sklepów, kawiarni i innych firm jest 23. Poszedłem do jednego z takich miejsc, do antykwariatu, po książkę. Ale wcześniej musiałem przy pomocy Macieja Ziółkowskiego z ambasady Bitcoin wypłacić walutę ze specjalnego bankomatu w realu. Podchodzimy do bankomatu, wciskamy przycisk start, następnie skanujemy kod QR, czyli reprezentację graficzną adresu bitcoinowego oraz wkładamy banknot, na przykład 10 zł i maszyna na ten nasz portfel wysyła nam bitcoiny o wartości 10 zł. Juliusz Kłosiński, Atticus. Prowadzę antykwariat uniwersytecki. Antykwariat, w którym można kupić książkę bądź grafikę, dawną mapę, 16, 17, 18 wieczną. Płacąc bitcoinami. Również płacąc, tak, wirtualną walutą. Stanisław Catman. Mackiewicz, klucz do Piłsudskiego, cena 29 zł w bitcoinach. W bitcoinach będzie to w tej chwili 22 tysięczne. Dobrze, mam telefon z aplikacją do płacenia w bitcoinach. Aha. Mam potrzebny ułamek bitcoina do zapłacenia. I w jaki sposób to robimy? My wbijamy jakby kwotę w naszym systemie na naszym komputerze. Pokazuje się po sekundzie kod płatności. Musi pan go skopiować. Czyli tam muszę go zeskanować. Tak, no, no to robimy to w takim razie. Tak. Kod jest zeskanowany i w tej chwili muszę potwierdzić tę płatność i tyle? I tyle. I u nas się po chwili wyświetla potwierdzenie zapłacenia, wykonania tej płatności. Ludzie mogą płacić pieniędzmi, mogą płacić zbliżeniowo. Po co jeszcze bitcoiny? No jeśli ktoś jest z zagranicy, nie zna tutaj relacji złotówki do swojej waluty, to bitcoinem zapłaci w bardzo prosty sposób, szybko i ma zapewnione bezpieczeństwo, jeśli zna tą technologię. Internet pędzi do przodu, a płatności typu karta kredytowa czy gotówka za tym internetem nie nadążają. Odpowiedzią na te potrzeby jest bitcoin, czyli waluta cyfrowa, którą można przesyłać wszędzie na świecie bez ograniczeń, czyli można niemalże każdą kwotę pieniędzy wysłać w dowolne miejsce na świecie, bez opłat, bez prowizji. Bez wątpienia jest to waluta spekulacyjna. Wojciech Żurawski, dziennikarz ekonomiczny, agencja Reutera. Jak pokazują badania Europolu, który zajmuje się przestępstwami, bardzo dużo transakcji w takich krajach jak Benelux, Francja, Niemcy czy Hiszpania dokonywanych jest właśnie w bitcoinach. Mówiąc szczerze, nawet analitycy, którzy zajmują się rynkiem finansowym, no nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie, skąd biorą się gwałtowne wahania i skoki, często przekraczające kilka czy kilkanaście procent w ciągu jednego dnia. No to nie jest normalne, no ale ta waluta też, tak mówiąc szczerze, z logicznego i prawnego punktu widzenia nie jest normalna. Zawsze porównujemy do chociażby rubla białoruskiego czy peso argentyńskiego. Tam inflacja wynosi po 60% w rok. Ludzie tego używają, ponieważ są przymuszeni. Bitcoin to jest waluta wolna, jest otwarta, nikt nie zmusza do korzystania z niej. Jest to stosunkowo młody projekt, ale myślę, że będzie się dynamicznie rozwijał. Ale zaznaczmy też, że fakty są takie, że za Bitcoinem nie stoi żaden rząd ani bank, tylko społeczność internautów, co ma oczywiście wady i zalety. Niemniej zjawisko rozwija się i to w sposób interesujący. Cybertrójkę i dzisiejszy temat mogą Państwo komentować m.in. na Twitterze, pisząc z hashtagiem trójka albo wprost do mnie, Małpa Damian Kwiek. To wszystko dziś. Do usłyszenia. 17 minut po godzinie 18. Wspólnie słuchamy programu trzeciego audycji Zapraszamy do Trójki. 0-0 w meczu Polska-Gruzja. A tymczasem Chaudassin. A toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi. À tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois. À toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À moi, à la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons, quelquefois, à moi. Au temps que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de baladin, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. Panie Wojciechu, informacje drogowe, czy tak? Witam. Tak, dobry wieczór. Chciałem ostrzec wszystkich słuchaczy jadących drogą numer 7 w kierunku Radomia, Krakowa. Za zjazdem na Warkę tutaj za Grójcem jest 4-5-kilometrowy korek, jest droga zablokowana, ciężarówka na środkowych barierach i tam policja, straż pożarna. Także robi się dość duży skorek. Bardzo panu dziękuję za te informacje. Pozdrawiam. À la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous, à toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi, à la petite... Panie Adamie, witam. Kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczom. Kłaniam się panu. Panie redaktorze, w piątek nie porozmawiać o rybach, to byłoby nie po trójkowemu. Grzech. Grzech i to wielki. Proszę pana, sprzęt wędkarski to już jest w hangarze, więc tak. Zrobiłem ciasto, dość twarde, kolorowe, nasączone sokiem z czosnku i wybrałem się na pobliskie jezioro, w miejscu, w którym łowię już od kupy lat. I na kilkumetrowym gruncie w ciągu godziny złowiłem 4 łocie, każda ważyła tak lekko ponad 30 deko, czyli tak co 15 minut z zegarkiem w ręku. To już jak mawiają wędkarze, tak zwane patelniaki. Tak, i wie pan co, na 28 to jest troszeczkę ledwo się mieści, ale ja inaczej to robię. Mhm. Niektórzy uważają płocie za taki chwast, ale wie pan, jak się odpowiednio przyrządzi, to one smakują dobrze. Więc tak, po sprawieniu cytryną, białym winem, później przyprawami do ryb. Do środka wkładamy pietruszkę z ogródka z korzeniem i z nacią. To owijam folią aluminiową, wkładam na 40 minut do chłodziarki, a później na 15 minut do piekarnika, tak 180 stopni. Wie pan, jak to się wyjmie, to ten aromat tak jakoś taki piękny po kuchni rozchodzi i całkiem to dobrze smakuje. Bardzo dziękujemy. W meczu. Dziękujemy za ten przepis. O właśnie, a propos meczu, przenieśmy się, proszę państwa, do Tbilisi. Tam Michał Gąsiorowski, witam. Przed chwilą fantastyczny strzał, ale niestety tylko poprzeczka. Ach, żeby to był jeden strzał, to były dwa strzały. 18 minuta tego spotkania, remisujemy wciąż z Gruzją 0-0. Przed chwilą to było to, na co czekaliśmy. Zagotowało się wreszcie na polu karnym Gruzinów. Najpierw Arkadiusz Milik huknął potężnie, ale w poprzeczkę. Piłka odbiła się, poleciała w drugą stronę pola karnego, a tam Kamil Grosicki poprawił z prawej strony i co? I trafił w słupek. A zatem, mimo że to była bardzo dobra sytuacja, to remisujemy z Gruzinami 0-0. Teraz oni atakują prawym skrzydłem. Muszę przyznać, że troszkę się luźniej zrobiło, troszkę może mniej nerwowo, trochę więcej miejsca jest dla piłkarzy. Dośrodkowanie teraz w nasze pole karne, ale wychodzimy szybko z kontrą. Długie podanie do Roberta Lewandowskiego, opanował piłkę, nie wyszła na auta. Zatem, tak jak powiedziałem, zrobiło się odrobinę więcej miejsca, odrobinę więcej się dzieje na boisku, więcej jest sytuacji podbramkowych, ale szczerze mówiąc, to my zdecydowanie przeważamy. No tyle tylko, że bramki do tej pory nie padły. Jest 19 minuta tego spotkania, remis 0-0. 23 minuty po godzinie 18. Program trzeci, audycja popołudniowa. Metryka nie ma znaczenia. Ważne, na ile lat się czujemy, bo czy na przykład przejście na emeryturę oznacza, że ktoś jest już stary, albo przekroczenie 70 roku życia. Czy to sprawia, że trzeba koniecznie nazywać się seniorem? Starość nie zależy od wieku, starość zależy od stanu umysłu. Można być młodym, mając 70 lat, a można być starym, mając teraz 30. Jestem stara, tak powiem, ciałem, a młoda duchem. Ile pani ma lat? Panią, a co pani chciała powiedzieć? 66. Czasami do znajomego mówię, ty słuchaj, musimy uważać, bo powiedzą stare dziadki, a zachowują się jak nastolatki. Proszę panią, życie jest krótkie, szybko ucieka, trzeba łapać za ręce i za nogi, żeby nie uciekło. Kiedy zaczyna się starość? Państwo robili badania na ten temat. Średnio rzecz biorąc, starość rozpoczyna się się w wieku 63 lat. Małgorzata Omyła-Rudzka z Cebosu. Pytaliśmy również o kres młodości. I tutaj okazuje się, że młodość kończy się w wieku 37 lat. Badaniem objęci byli respondenci w wieku od 18 roku życia. I tutaj okazuje się, że granice przesuwają się, bo już robiliśmy takie badanie i na przykład w roku 98 ten kres młodości następował w wieku lat 35, natomiast początek starości następował w wieku 61 lat. Taką granicą, którą przyjmujemy w statystyce publicznej, Artur Satora, rzecznik Głównego Urzędu Statystycznego, od której się stosuje nazwę ludzie starsi, to jest 65 plus. W Polsce w tej chwili jest około 5 700 000 takich osób. Ja mam 73 lata. Przeskoczę jeszcze nie jednego młodszego dużo, bo wiem, że chcę i wiem, że to zrobię. W wielu dziedzinach. Ja nie widzę żadnych kryteriów, które by przeszkadzały czuć się młodszym. Starość to jest proces w zależności od tego, z jakiej perspektywy patrzymy. Anna Wieczorek ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. I mamy tutaj perspektywę psychologiczną, czyli właśnie starzenie się, kiedy czujemy się sami my starsi. Mamy perspektywę socjologiczną, czyli to, w jaki sposób społeczeństwo patrzy na nas i na nasz wiek, jak to ocenia. Bardzo istotna jest też oczywiście perspektywa fizjologiczna, czyli to, że w pewnym momencie po prostu procesy życiowe zaczynają trochę zmieniać swój przebieg. Więc tych perspektyw jest wiele i tak naprawdę trudno jest powiedzieć jednoznacznie, kiedy to się zaczyna. I też dla każdego człowieka zupełnie inaczej przebiega ten proces starzenia się fizjologicznego i psychicznego. To jest trochę tak, że przesuwa nam się ta granica starości, że na przykład mając lat 15-16 wydaje nam się, że osoba, która ma lat 40, to już jest strasznie stara osoba. Dokładnie, ale aktualnie już patrzę na to troszeczkę inaczej. Teraz mam 24 lata i wydaje mi się, że ludzie, którzy mają 60 lat, wcale nie są tacy starzy. Takie granice, ramy wiekowe, czasowe są wyznaczane często przez po prostu okres emerytalny. Edyta Bonk ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i wykładowca na uniwersytetach trzeciego wieku. Poza tym zmieniają się wzorce starzenia. Seniorzy są coraz bardziej aktywni, edukują się, podróżują i też wiele osób w takim wieku 60+ nie ma zgody na nazywanie tego okresu starością. W moim badaniu na przykład tylko 2% osób wybrało taką nazwę. Inne osoby preferują nazwy złoty wiek, trzeci wiek, późna dojrzałość. Zaobserwowaliśmy też takie ciekawe zależności związane z płcią. Ten kres młodości i próg starości następuje on zdaniem kobiet trochę później. To jest średnio tam jakiś rok, 3 lata. Daje to do myślenia, dlaczego zdaniem kobiet młodość, kres młodości następuje później i później rozpoczyna się starość. Myślę, że to wynika z takiego medialnego zakazu starzenia się. Ciągle słyszymy, że masz zwalczyć zmarszczki, masz wyglądać młodo. Ten kult osoby młodej rzeczywiście jest bardzo teraz promowany. A czy jak ktoś ma 100 lat, to jest stary? Według pani? To zależy od człowieka. Jeżeli nie ma demencji jakiejś, to na pewno równoważny partner w życiu we wszystkim. Nieprzypadkowo zadaliśmy dzisiaj takie, a nie inne pytania. Dziś, proszę Państwa, Ogólnopolski Dzień Seniora. A pytała w naszym imieniu Izabela Woźniak. 27 minut po 18. These clouds aren't going nowhere, darling. Rain keeps coming down. I just thought I'd try to call you. For you got too far out of town. And I hope that you get this message that I'm leaving for you. 'Cause I'd hate that you left without hearing the words that I needed you to. And I hope you find it, what you're looking for. I hope it's everything you dreamed your life could be, and so much more. And I hope you're happy wherever you are. And nothing's gonna change that. I hope you find it. Am I supposed to hang around and wait forever? Last words that I said. But that was nothing but a broken heart talking, darling. You know it wasn't what I meant. call me up, let me know that you got this message that I'm leaving for you. Cause I'd hate that you left without hearing the words that I needed you to. And I hope you find it, what you're looking for. I hope it's everything you dreamed your life could be, and so much more. And I hope you're happy wherever you are. I wanted you to know that, and nothing's gonna change that. I hope you find it. Whatever it is out there that you were missing here, well, I hope you find it, what you're looking for. I hope it's everything you dreamed your life could be, and so much more. And I hope you're happy wherever you are. I wanted you to know that, and nothing's gonna change that. I hope you find it. I hope you find it. Wciąż mamy przewagę, ale wynik bez zmian. Polska-Gruzja 0-0. Po 18.30 czas na skrót wiadomości. Beniamin Filip. Jest trzeci zatrzymany w sprawie korupcji w Polskim Związku Piłki Siatkowej. To pierwszy wiceprezes Artur P. CBA na zlecenie prokuratury zatrzymało wcześniej Cezarego P., szefa firmy ochroniarskiej, która zabezpieczała Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej, i prezesa związku Mirosława P. Usłyszał on już zarzuty. Więcej na ten temat w serwisie o 19.00. To już ostatnie godziny kampanii wyborczej. Można ją prowadzić jeszcze tylko do północy. Walka o głosy trwa, ale niedzielne wybory samorządowe to też duża operacja logistyczna. Wszystkie karty do głosowania muszą być przeliczone i przekazane obwodowym komisjom wyborczym. Wielkie liczenie odbyło się m.in. w ratuszu w Koszalinie. Na razie się wszystko zgadza. W drukarni też nieraz są pomyłki, jedna, dwie sztuki, to jest normalne. Łatwo się liczy, dlatego że grzbietami są oznaczone wszystkie te karty do głosowania. Damy radę. Musimy. Jutro karty odbierą przedstawiciele komisji wyborczych. W niedzielę, przypomnijmy, będziemy wybierać prezydentów, wójtów, burmistrzów i radnych. Drony OBWE celem ataków separatystów. Dzięki nim mogli monitorować sytuację na terenach kontrolowanych przez rebeliantów. Maszyny zostały zastrzelone kilka dni przed tym, gdy na Ukrainę z Rosji zaczęły wjeżdżać kolejne kolumny nieoznakowanych żołnierzy i sprzętu. Trenują jazdę po oblodzonej ulicy, w śnieżycy i we mgle. Kierowcy krakowskiego MPK ćwiczą jazdę na mobilnym symulatorze. Teraz w tym momencie sobie już kursant prowadzi. W tym momencie jeszcze ustawić sobie opady śniegu. Możemy tą widoczność jeszcze pogorszyć przez zanieczyszczenie szyb. No i teraz powiedzmy, że warunki są już, można powiedzieć, fatalne do jazdy. No pan zrobił mi tu parę niespodzianek. Była ciemność, dziecko przebiegające przez drogę. Pewnie się czuję zdecydowanie za kierowcą prawdziwego autobusu. Treningi mają zmniejszyć liczbę kolizji i wypadków w sezonie zimowym, a MPK w Krakowie codziennie przewozi 1 000 000 pasażerów. W nocy pochmurno, ale bez mgieł, bez deszczu, od 3 stopni do 8. Jutro sporo chmur, będą przejaśnienia. Uwaga, w Sudetach będzie dość silny wiatr do 80 km na godzinę. Temperatura jutro od 6 do 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli planujesz zakup nowego AGD, musisz oszczędzać, odmawiając sobie na przykład szynki. Tato, jest szynka? Nie. A myśląc technologicznie, kup teraz energooszczędne AGD i oszczędzaj podwójnie, aż do 10% przy zakupie, a więcej w użytkowaniu. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Przyjdź i kup na przykład pralkę Bosch w klasie energetycznej A++++ nawet do 10% taniej. Sprawdź szczegóły w sklepie i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super! Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Nowa seria płyt Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Nagrania pierwsze 1952-1960 oraz muzyka baletowa i filmowa. Pierwsze dwie części kolekcji z muzyką wybitnego kompozytora i jazzmena już w sprzedaży. Albumy z serii Krzysztof Komeda w Polskim Radiu do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Jazz Forum, Jazz Press, Jazzarium.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Na przednią oś, na tylną oś napędza się maszyna. Wygoda jest, stabilność fest, gdy zima się zaczyna. Marku, to Volvo jest już gotowe? Teraz w autoryzowanych serwisach Volvo napędzamy 4 koła. Właścicielom dwuletnich i starszych Volvo 4x4 oferujemy aż do 40% rabatu na oryginalne części wraz z usługą. Oferta ważna tylko do końca roku. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta wystąpiło do Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem o obowiązkowe zatrudnianie psychologów w szpitalach, początkowo na oddziałach ginekologiczno-położniczych. Taki specjalista powinien być do dyspozycji wszystkich pacjentów, ale na porodówkach jest niezbędny, przekonuje Joanna Pietrusiewicz z Fundacji Rodzić po Ludzku. Prowadzimy taki portal Gdzie Rodzić Info, to jest baza placówek porodowych. Kobiety na bieżąco komentują, jak się rodziło. I zdarzają się słowa, które właśnie powinny. Nie drżyj się. W niektórych miejscach to takie betonowe położnictwo ma się zupełnie dobrze. Anna Kalisz. Dwa porody mam za sobą, jeden przed sobą jestem w ciąży. W ogóle pojawienie się kogoś takiego jak psycholog w sali poporodowej byłoby często może takim sygnałem, że nawet jeżeli mam jakiś problem, to nie jest coś osobnego. Ja nie jestem jakimś wybrykiem natury, tylko to jest po prostu normalne. Pani widziała psychologa tam w tym szpitalu, w którym pani rodziła? Szczerze mówiąc, wtedy nie było psychologa. Był to szpital w Warszawie? Tak, to był szpital w Warszawie, nikt mi tego nie proponował. Chodzi mi o te pacjentki, które na przykład mają problemy przy porodzie. Dzieci rodzą się z uszkodzeniami. Rzecznik Praw Pacjenta, Krystyna Kozłowska. Są kobiety, które muszą mieć przeprowadzoną totalną operację i one wymagają naprawdę takiej pomocy. Niektóre szpitale, pomimo że nie ma takiego obowiązku, jednak mają u siebie psychologów. Ci psycholodzy po prostu wspierają te kobiety w tych trudnych sytuacjach. Kobieta, która straciła dziecko, leży na sali z mamą, która ma swoje dziecko przy sobie, zdrowe, piękne, a jednocześnie nie ma wsparcia ze strony psychologa. Jest to karygodne, żeby taka mama w żałobie leżała z innymi kobietami, które mają swoje zdrowe dzieci, tak? Czy są w ciąży na przykład. Bożena Cieślak-Osik, psycholog w szpitalu Karowa w Warszawie. W naszym szpitalu się to nie zdarza i myślę, że w wielu szpitalach się to już nie zdarza, ale bywają małe jednostki, gdzie ktoś nie pomyśli. Absolutnie matka bez dziecka nie powinna leżeć na sali razem z matkami, które mają zdrowe noworodki. To zależy od kierownictwa szpitala. Doktor Łukasz Rybakowski, ordynator oddziału położniczo-ginekologicznego w szpitalu w Śremie. Tutaj też w pewnym okresie nie było psychologa i wystąpiliśmy do dyrekcji, do prezesa i w tej chwili jest psycholog tutaj na etacie i obsługuje wszystkie oddziały. I NFZ za to płaci? NFZ nie płaci, tylko szpital mu płaci. Czyli szpital musi wygospodarować ze swoich pieniędzy po prostu na taki etat. Tak jest. Jest to sprawa moim zdaniem obligatoryjna, powinien psycholog być dostępny na oddziale ginekologiczno-położniczym. Rozmawiałam ostatnio z jedną koleżanką, która miała trudną sytuację po porodzie i ona mówiła, że pani psycholog, która się pojawiła, to była rewelacyjna osoba, która bardzo ją wsparła. Ta sama osoba przyszła następnego dnia i kolejnego dnia i rzeczywiście ta rozmowa z panią psycholog była bardzo wspierająca. Pomysł, żeby był to etat kontraktowany, a nie tylko, żeby szpital, który ma pieniądze, mógł zatrudnić psychologa, ale żeby NFZ za to płacił, jest fantastycznym pomysłem. Każdy o tym doskonale wie, że nawet zdrowa ciąża i prawie, że fizjologiczny poród może zakończyć się jakimś niepowodzeniem. Ja nie mówię tutaj o tragediach, że ginie dziecko, tak? Bo takie tragedie też się zdarzają. Mówię o tym, że dziecko musi trafić na oddział patologii noworodka i matka naprawdę ma ogromne poczucie winy, że to przez nią, że ona nawet jeżeli tak nie jest. Nawet jeśli tak nie jest, bo zwykle tak nie jest. No dzieją się rzeczy nieprzewidywalne, to jest medycyna. czas okołoporodowy to jest czas szczególnej wrażliwości. Na przykład po porodzie bardzo często kobiety przeżywają baby blues. To się objawia zwykle w trzeciej dobie po porodzie. To jest taki katar w pediatrii, czyli przydarza się prawie każdemu, ale wcale nie znaczy, że należy to bagatelizować i bardzo często położne pracujące na salach porodowych nie mają czasu dla kobiety, żeby z nią pobyć i porozmawiać, a to jest bardzo ważne, żeby tą kobietę wesprzeć emocjonalnie. Po odpowiedzi, którą otrzymaliśmy z Ministerstwa Zdrowia, wydaje się, że nie szybko oddziały położnicze w Polsce będą miały psychologów. Trzeba najpierw znowelizować rozporządzenie o świadczeniach gwarantowanych w leczeniu szpitalnym, informuje rzecznik resortu. Sprawą zajęła się Ewa Dudzińska. To Love Affair. Hearts gone astray, deep in hurt when they go. I went away just when you need me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget? Welcome, love. Open up your eyes, then you realize, here I stand with my everlasting love. Need you by my side, girl, to be my bride. You'll never be denied, everlasting love. From the very start, open up your heart, feel that you fall, everlasting love. Trzydziesta siódma minuta. Polska-Gruzja. 0-0. A za chwilę połączymy się z naszym reporterem w Tbilisi. W Tbilisi, jak wiemy, jest Michał Gąsiorowski. 0-0, to wiemy. A jak oceniasz przebieg tego spotkania? No, zmieniło się sporo, odkąd ostatnio rozmawialiśmy. Gra bardzo się ożywiła, jest znacznie więcej sytuacji pod jedną i pod drugą bramką. Bardzo dobrą sytuację miał Kamil Grosicki w 26 minucie. Przyjął taką trudną piłkę na klatkę piersiową, obrócił się i od razu strzelił, ale czujny był bramkarz Loria i w ostatniej chwili wybił piłkę, a zatem gol nie padł. Była jeszcze jedna bardzo dobra sytuacja. Munczyński podał do wbiegającego po prawej stronie Piszczka. Piszczek zrobił taki zamach, obrócił obrońcę, uderzył lewą nogą w lewy górny róg, w prawy górny róg bramki, ale piłka przeleciała tuż, tuż nad poprzeczką i znowu gol nie padł, chociaż znowu było bardzo blisko. A Gruzini? Gruzini też mają swoje sytuacje. Mchedlidze strzelał już co najmniej dwa razy. Mały, sprytny Ananidze, grający tutaj z dziesiątką. Chciałem powiedzieć, że jest bez wyrazu, ale ewidentnie Ananidze się ożywił i naprawdę sprawia nam dużo kłopotu. Teraz długa piłka do Roberta Lewandowskiego, ale obrońcy znowu go uprzedzili. Nie ma łatwego życia tutaj Lewandowski, chociaż zaatakował jeszcze bramkarza Lorię i Loria takim ślizgiem w ostatniej chwili wybił piłkę. Zatem atakujemy, Gruzini też atakują, dużo się dzieje na boisku, ale bramki na razie nie padają. Bramki nie padają. Nam zależy bardzo na tym zwycięstwie, ale wydaje się, że po tych pierwszych 20 minutach, kiedy nieco przeważaliśmy, teraz gra się wyrównała. Gruzini pozwalają sobie na kontry, może nie bardzo groźne, ale jednak często operują na naszej połowie. Tak, muszę przyznać, że Gruzini są bardzo dobrze zorganizowani, świetnie potrafią przejść z obrony do ataku. Jeżeli nasi popełnią jakiś błąd, jest niedokładne podanie, albo Gruzini odzyskają piłkę, wtedy natychmiast dwoma, trzema podaniami potrafią wejść na naszą połowę i tam jest naprawdę bardzo groźnie, muszą się dwoić i troić nasi obrońcy. Kamil Glik już co najmniej dwa razy takimi ślizgami w ostatniej chwili ratował sytuację. Dwa razy Gruzini strzelali obok bramki. Niby Wojciech Szczęsny był na miejscu, ale nie wiadomo, jakby było, gdyby te strzały były bardziej precyzyjne. A teraz rzut rożny Sebastian Mila dośrodkowuje, kto wyskoczy najwyżej i jest znowu zamieszanie, ale Gruzini opanowują znowu piłkę, wybijają i znowu wychodzą z kontratakiem, z bardzo groźnym kontratakiem, podanie na prawą stronę, ale na szczęście jest tam też Łukasz Piszczek, który podał do Wojtka Szczęsnego. Uf, na szczęście, 40 minuta 0-0, ale naprawdę tych sytuacji z obu stron jest dużo, dużo więcej i Gruzini w każdej chwili potrafią stworzyć taką sytuację, żeby nam poważnie zagrozić. Za 17 minut, godzina 19, do Tbilisi jeszcze dziś w popołudniu, proszę Państwa, powrócimy. Tymczasem zaproszenie do teatru. Jan Niebudek. Dziś zaproszenia musicalowe i komediowe. Na początek Chorzów, w tamtejszym Teatrze Rozrywki, jednym z najsilniejszych musicalowych ośrodków w kraju, polska prapremiera Niedzieli w parku z George'em. To przebój Broadwayu autorstwa Stevena Sondheima, który może kojarzyć się z Trójkowym kalendarzem, w którym wcielamy się w postaci z arcydzieł światowego malarstwa. Tu jest podobnie, choć twórcy spektaklu idą dalej, inscenizując sytuację z obrazu Georges'a Seurat, Niedzielne popołudnie na wyspie Grand Jatte, w której artysta sportretował 48 osób odpoczywających na leżącej na sekwanie wysepce. Dość nietypowo, dodajmy, bo między postaciami nie widać żadnej interakcji, do tego znawcy sztuki uważają, że nie są to przypadkowe osoby. Tak o płótnie i inspirowanym nim musicalu mówi autor choreografii spektaklu Jarosław Staniek. Malarz, który stworzył zupełnie nowy styl, sposób malowania i patrzenia, operowania barwami, bardzo sobie lekko ważąc takie rzeczy jak, nie wiem, perspektywa i takie zasady, on to wszystko burzy na tym obrazie, ale zaklął tam jakąś genialną energię. I myślę, że Sondheim to zobaczył, to go jakoś musiał zainspirować i zbudował spektakl muzyczny oparty na tych postaciach i stworzył osobną historię. Jest to dla mnie jako choreografa też wspaniała przygoda, ponieważ uruchomienie obrazu jest czymś, czegoś nie da się zatrzymać. Trzeba prowadzić ten ruch przez cały czas i pomysł na spektakl jest o tyle ciekawy, że ten proces jakby budowania, malowania tego obrazu jest uwidoczniony na scenie. Te postaci są wpisane w fabułę i poznajemy takie relacje jakby artysta i otoczenie. Wydaje mi się, że widzowie po przejściu tej muzycznej podróży inaczej spojrzą na ten obraz i mimo, że on jest piękny sam w sobie, to dopiero głębiej będą mogli szukać swoich własnych nawet skojarzeń. Przedstawienie reżyseruje Andrzej Bubień, a premiera Niedzieli w parku z George'em jutro w Chorzowskim Teatrze Rozrywki. Przenieśmy się do Warszawy, do klubu komediowego, miejsca, które coraz silniej zaznacza się na kulturalnej mapie miasta. Fabularny przewodnik po Zniknięcie baristki w ekspresie. To druga część serialu komediowego przygotowanego przez młodych artystów związanych z teatrem improwizowanym Klancyk. Wcześniej był fabularny przewodnik po rzeczywistości wolnorynkowej. Tym razem akcja dziać się będzie w klubokawiarni. Mówi Michał Sufin, współautor scenariusza spektaklu. Całe życie kabarety inspirowały kawiarnie, które chyba były takim miejscem poza czasem trochę i zawsze wszyscy pędzili, ale wpadali do nich na 5 minut i wychodzili po 2 dniach bez żony, ze zmienionymi zamkami, bez pracy itd., itd. Nazwałem to antykryminałem, dlatego że od pierwszej sceny towarzyszymy parze głównych bohaterów, kryminologów, detektywów, którzy próbują na samym wstępie w ogóle znaleźć sobie jakąś sprawę do rozwiązania. W sensie nie ma sprawy w kawiarni. Znajdują list pożegnalny, jeszcze nikt się nie przywitał. W sensie jest to list kogoś, kto już zdążył odejść, a nie wiadomo tak naprawdę kto to jest, ponieważ list został znaleziony w ekspresie do kawy. Wygląda na to, że jest to list od baristki. Jeżeli będziecie mieli Państwo wrażenie, że w tym kryminale się nic nie klei, bo nie wiadomo o co tu chodzi, to jest to niestety prawda, ale rozwiązujemy zagadkę, więc warto czekać. Premiera spektaklu w niedzielę w klubie komediowym przy Placu Zbawiciela w Warszawie. Zapraszamy. Hey little sister, what's your vice? Hey, little sister, shotgun, oh yeah. Hey, little sister, who's your Superman? Hey, little sister, shotgun. It's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Ow. Sister, what have you done? Hey, little sister, who's the only one? I've been away for so long. I've been away for so long. I let you go for so long. It's a nice day to start again. Come on, it's a nice day for a white wedding. Billy Idol w popołudniowym programie. Zapraszamy do Trójki. Zgodnie z obietnicą raz jeszcze na antenie Tbilisi Michał Gąsiorowski już po pierwszej połowie meczu Polska-Gruzja. Ajajajajaj, krzyknęli chyba wszyscy kibice, którzy widzieli sytuację z 43 minuty. No wydawało się, że tym razem Kamil Grosicki trafi w bramkę, nie tak jak w swojej pierwszej sytuacji. Naprawdę bardzo dobrze się obrócił. Poczekał, aż obrońcy tak przebiegną obok niego. Strzelił w długi róg bramki Lori, ale Loria znowu był na miejscu. Wybił piłkę i niestety, bramka nie padła, a zatem pierwsza połowa zakończyła się remisem 0-0. Muszę przyznać, że po takich nieco nerwowych i nieemocjonujących pierwszych 15 minutach później tych sytuacji z obu stron było bardzo, bardzo dużo. My mieliśmy więcej, byliśmy znacznie bliżej zdobycia bramki, ale Gruzini też mieli swoją i Kabakidze w 40 minucie strzelił tuż, tuż nad bramką z 5 metrów. Gdyby trafił bramkę, to pewnie Gruzini prowadziliby 1-0, ale na szczęście ten strzał był niecelny. A zatem bez bramek na razie na stadionie w Tbilisi. Dodajmy, że te przewidywania, te komentarze mówiące o tym, że to nie będzie taki prosty mecz, że wcale Gruzini nie są skazani na porażkę. Co więcej, że innym przecież drużynom w grupie tam również grało się źle. Te uwagi były słuszne, jak się okazuje. I jestem pod wrażeniem gry Gruzinów, dlatego że są dobrze wyszkoleni technicznie. To widać. Potrafią bardzo szybko rozegrać kilka podań między sobą, szybko wyprowadzić akcję. Są zdyscyplinowani, dobrze grają w obronie. No, nam odrobinę brakuje szczęścia, ale Gruzini to na pewno nie jest taka drużyna, z którą można przyjechać i tak po prostu wygrać 1-2 albo 3-0. Nic z tych rzeczy. Dziękuję bardzo. Za 8 prawie minut, godzina 19. To chyba, proszę Państwa, najpoważniejszy tegoroczny konkurent Idy w rywalizacji oscarowej. Film rosyjski, ale Rosjanie nie mogą obejrzeć go w kinie. Dziś polska premiera Lewiatana Andrzeja Zwiagincewa. O filmie z Martą Bertą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To film jednego z najsłynniejszych rosyjskich reżyserów, Andrzeja Zwiagincewa. Już jego debiut był wielkim wydarzeniem. Film Powrót, no ale od tamtego czasu minęło ponad 10 lat i teraz mamy Lewiatana. Lewiatan to jego czwarty film, współczesny dramat z elementami czarnej komedii. Zapytany, czy kiedykolwiek zrobił komedię, Zwiagincew odpowiedział, że nie leży to w jego rosyjskiej duszy. Jego sposób patrzenia na świat jest raczej ciemny i melancholijny. To jest jak najbardziej rosyjska historia. Tak. Z jednej strony historia rodzinna, ale tak naprawdę można film traktować jako pewien rodzaj metafory dotyczący w ogóle sytuacji w Rosji. I tak chyba też został potraktowany, dlatego że film jest z jednej strony rosyjskim kandydatem do Oscara, z drugiej zaś jego dystrybucja w Rosji została zakazana. No właśnie, na czym polega problem? Oficjalnie na tym, że filmie występują przekleństwa, a jak wiemy, jakiś czas temu zostały w Rosji zakazane. Minister kultury dodatkowo dorzucił, że w filmie bohaterowie nie piją wódki z wystarczającym namaszczeniem i że Rosjanie tak wódki nie piją. Są to rzeczywiście interesujące argumenty. Chodzi o to, żeby nie gorszyć społeczeństwa, tak? Tak. Świetnie też wytłumaczył to sam Zwiagintsev, zapytany na festiwalu filmowym w Hajfie, jak to możliwe, że film jest kandydatem do Oscara, mimo tego, że jest zakazany. Odpowiedział, że kompletnie go to nie dziwi, ponieważ przecież głównym celem rosyjskiego rządu jest walka z korupcją, a ten film opowiada o człowieku, który walczy z korupcją. Więc... No i film dotyczy na pewno bardzo rozwiniętej korupcji w Rosji, ale właściwie tutaj tylko taka jedna historyczna filmowa analogia mi się nasuwa. Tak też było, czy podobnie było z Człowiekiem z żelaza Andrzeja Wajdy, który wtedy nie mógł być pokazywany w Polsce, a był polskim kandydatem do Oscara również. Wróćmy do Lewiatana. To jest film, który na pewno wzbudza wielkie zainteresowanie za granicą. W Rosji nie może być pokazywany. Myślę, że w Polsce również wzbudzi zainteresowanie, ale ma już za sobą sukcesy festiwalowe. Tak, największym sukcesem festiwalowym filmu jest oczywiście nagroda za najlepszy scenariusz w Cannes. Film otrzymał też 4 nominacje do europejskich nagród filmowych. Czyli o jedną mniej niż Ida. Dla najlepszego filmu europejskiego, za najlepszą reżyserię Aleksej Serebrakow został nominowany w kategorii najlepszy aktor, a Oleg Niewin za najlepszy scenariusz. No myślę, że to jest wystarczająco dużo walorów, by chcieć Lewiatana obejrzeć. Zdecydowanie, dlatego że jest to film, który ogląda się nie tylko z perspektywy politycznej. Można tę politykę widzieć w tle. Głównym wątkiem jest jednak dramat człowieka i to dramat, który może spotkać każdego z nas. Film zresztą jest oparty na prawdziwej historii, która wydarzyła się w Stanach Zjednoczonych w 2004 roku. Spawacz Marvin John Heemeyer dowiedział się pewnego dnia, że władze miasta wydały zgodę na zbudowanie obok jego zakładu fabryki, która zablokuje wejście do jego zakładu i w przypływie frustracji czy też furii traktorem zburzył ratusz, fabrykę, kilka jeszcze innych budynków, a potem popełnił samobójstwo. Czyli źródło było w Stanach Zjednoczonych w tej historii. Tak, historia zwykłego człowieka, Amerykanina była inspiracją, natomiast zarówno historia pokazana w filmie, jak i ta pierwotna historia, na której scenariusz został oparty, mogłaby się wydarzyć wszędzie i w każdej chwili na całym świecie. Ten konflikt między jednym człowiekiem a władzą i systemem. Lewiatana. Polecamy. To tyle, proszę Państwa, na dziś. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia. A no jeszcze oczywiście Elvis Costello. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell.